یا سیدی، ایک ناظم کا دوسرے جامعات المدینہ کے معاملات میں دخل اندازی کرنا کیسا؟ یہ اپنے طریقہ کار سے ہٹ کر ہے، اور اس طرح آپس میں کشیدگی بھی پیدا ہوگی، گناہوں کے دروازے کھلیں گے. ہاں، جب شریعت واجب کر دے تو وہ جامعہ ہو یا دکان ہو یا کسی کی کوئی بھی مطلب چیز ہو، تو اس میں تو آدمی اپنی ترکیب کرے گا اس برائی کو روکنے کی، واجب ہونے کی صورت میں. ورنہ یہ خامہ کا بعض کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تنقید برائے تنقید بھی کرتے ہیں، اور اس طرح مسائل ہوتے ہیں. تو اگر کوئی برائی دیکھے بھی اور اس کو اس کی اصلاح مقصود ہے، نیت صاف ہے، تو مجلس کو آگاہ کر دیں. اب اس صورت میں اپنی سیف سائڈ یوں رکھ سکتا ہے کہ مجلس کو اس طرح آگاہ کرے کہ پتہ نہ چلے اس کا نام سامنے والوں کو، ورنہ پھر کچے ذہن کا ہوگا اور خوف خدا سے خالی ہوگا، تو پھر وہ جھگڑا کرے گا کہ میری پیشی کرا دی، مجھے پھنسا دیا اور مرکز کے سامنے ذلیل کر دیا. حالانکہ وہ ہوگا شرن غلط، لیکن پھر یوں کر کے مزید اغلاط کا ارتکاب کرے گا. اللہ کرے کہ ہمارا مدنی ذہن بن جائے اور اپنی اصلاح کرنے والوں کو دشمن نہیں دوست تصور کرے، واقعی وہ دوست. ایسے معاملے میں مثال حجت غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے کچھ اس طرح دی ہے کہ تمہارے لباس میں بچھو ہو اور کوئی دیکھ لے تمہیں پتا نہ ہو اور اس بچھو کی نشاندہی کر دے، تو تم ضرور اس بچھو کو پکڑ کر مار دو گے، اور نشاندہی کرنے والے کو اپنا محسن تصور کرو گے، اس کا شکریہ ادا کرو گے، احسان مانو گے اس کا کہ اس نے بچھو سے تمہیں بچا لیا. اب تمہارے اوپر گناہوں کی صورت میں جس نے جہنم کے بچھو اور سانپ دیکھے، اور وہ تمہیں ان بچھوؤں اور سانپوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو تم کیسے شخص ہو کہ اس سے ناراض ہو جاتے ہو، اسے جھگڑا کرتے ہو، اس کو اپنا دشمن تصور کرتے ہو؟ کہ لباس میں جو بچھو ہے دنیاوی، اس کے مقابلے میں عذاب کی صورت میں مرنے کے بعد جو بچھو مسلط کسی پر ہوں، تو وہ بچھوؤں کا عذاب اس دنیاوی بچھو کے مقابلے میں بدرجہ سخت ہے، کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، اتنا سخت ہے. تو جو ان بچھوؤں سے، اخروی عذاب کے بچھوؤں سے تمہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ تمہارا اس محسن کے مقابلے میں ضرور بہت بڑا محسن ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے بھائیو، ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں کوئی اپنے ہمارے گناہ کی طرف اشارہ کرے، ہماری اصلاح کی کوشش کرے، تو ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا. یعنی گویا زبان حال سے، اگرچہ زبان قال سے نہ صحیح، زبان حال سے ہم یہ کہتے سنائی دیتے ہیں، ناصحا مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. حالانکہ خدا کی قسم جو ہمیں سمجھاتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے، ہمارا دشمن نہیں، ہمارا دوست ہے. یہاں تک امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض تمہارا دشمن بھی تمہارے عیوب بیان کرتا ہے، تو اس پر بھی مت گھبراؤ، کیونکہ دوست جو ہے وہ تمہارے عیوب تکلف کے ساتھ ڈر ڈر کر بتائے گا، گھٹا کر بتائے گا، اور جو دشمن ہوگا وہ بے لاکھ تبصرہ کرے گا اور بھرپور تنقید کرے گا. تو دشمن کی اس طرح کی تنقید سے تم اپنے لیے اصلاح کا زیادہ سامان کرو، کہ گویا وہ دشمنی ہی صحیح لیکن وہ تمہاری اس وقت بھلائی میں لگا ہوا ہے کہ تمہارے عیوب تمہیں بتا رہا ہے. تو اپنی اصلاح کا تو انسان کو اتنا ذہن رکھنا چاہیے، کاش ہو جائے. کیوں، ہمیں تو وہی اچھا لگتا ہے جو دست بوسی کرے ہماری، قدم بوسی کر دے تو پھر نیند نہ آئے خوشی کے مارے، اور ہماری واہ واہ کرے، ہماری تعریف کرے، ہمیں وہ اچھا لگتا. ہماری اصلاح کرنے والا ایک آنکھ نہیں بھاتا. اللہ کرے کہ ہماری سوچ بدل جائے، مدنی سوچ میں ڈھل جائے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ارشاد ہے کہ جو میرے عیب بتائے وہ میرا دوست، اور جو میری منہ پر تعریف کرے وہ میرا دشمن. اب ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ جو ہماری تعریف کرے وہ ہمارا دوست لگتا ہے ہم کو، اور جو ہمارے عیب بتائے وہ ہمیں دشمن نظر آتا ہے اپنا. یہ میرا مخالف اپنے سے سیٹ نہیں ہے یار، کیسی بات کرتا ہے، کسی بات کی جس نے ہمارا یہ ذہن بن گیا. افسوس، 70 کروڑ افسوس. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.